Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 9-ը օրը 4-7-ի, մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կնի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մերձրագրում Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Մարտունու շրջանի Խնուշնակի համայնքի մասին։ Նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Կամո Մուսալյանը։ Զարթոն քնքշություն ու ջերմություն խորհրդանշող գարունն իր իրավունքների մեջ է։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանի։ Խնուշինակ համայնքում շարունակվում են հանդիսությունների տան շինարարական և գյուղամիջյան ճանապարհների սալապատման աշխատանքները։ Առաջիկա աշխատանքների մասին պատմում է համայնքի ղեկավար Կամո Մուսալյանը։ Սալապատն աշխատանքների ընթացքի մեջ 2015 թվականին սալապատկվել է 31 քառակուսի մետր, 50 թվականի հունվար-փետրվար ամսում 553 մետր քառակուսի։ Հանդիսությունների տան բարեկարգման համար նախատեսված գումարից 2015 թվականին բարեկարգվել է արտաքին պատերը և ցանկապատը, ծախսվել 1,722,000 դրամ։ Համայնքի անդամների ակտիվ մասնակցությամբ շաբաթօրյակի միջոցով գերեզմանոցը ցանկապատվել է մոտ 700 մետր երկարությամբ։ Կատարվել է աղբյուրների բարեկարգում, որը դեռևս չի ավարտված, պետք է շարունակել։ Համագյուղացի Կային Հրաչիկի Դանիելյանը իր ինքերների միջոցով գյուղի փողոցների լուսավորության համար 360,000 դրամ, որի աշխատանքները համարյա ավարտին ենք հասցրել։ Արցախուղի փակ բաժնետերական ընկերության միջոցով բարեկարգվել է գյուղի եկեղեցի տանող ճանապարհը, սակայն վատ եղանակների պատճառով ավարտին չեն հասցրել։ Նախատեսվում է բարեկարգել նաև խաղող այգիների ցանկապատումը, քանի որ անասունները մեծ վնաս են հասցնում, այդ առումով պահանջում է համայնքի անդամների ակտիվ մասնակցությունը։ Համայնքի կարևոր խնդիրներից է նաև մանկապարտեզի շենքի վերանորոգումը, քանի որ մանկապարտեզից է սկսվում մեր մատաղսերունդի դաստիարակությունը։ Ըստ զրուցակցից, համայնքն ապահովված է անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով։ Համայնքում գործում են ենթակառուցվածքներ, միջնակարգ դպրոց, նորակառույց շենքում, որում սովորում են 89 աշակերտ, աշխատում են 29 ուսուցիչ, ակումբ, բուժգետ, փոստ, 3 հատ խանութ, կրպակ, հանդիսությունների տուն։ Բնակչությունը ապահոված է խմելու ջրով լրվությամբ, վերակառուցված է արտաքին և ներքին ջրատարով։ Գործում է նաև 1 արտեզյան ջրհոր, կա 6 հատ աղբյուր։ Լրվությամբ գազաֆիկացված են բոլոր ընտանիքները, գործող օբյեկտները, ապահոված են անլար հեռախոսակապով, հեռուստատեսական Սեն կապո 90 ընտանիք օգտվում է համացանցից։ Ավտոերթուղով կապված է Շրկենտոն և Ստեփանակերտ քաղաքի հետ։ Համայնքի բնակչության հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով Խնուշինակում կան պատղարտադրության համար անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները։ 2015 թվականի բեկի տակ կատարվել է 107 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանց, որից 90.7 հեկտարը ծորեն, 16.3 հեկտարը գարի։ Այդ թվում սեփականաշնորհված տարածքները 95.5 հեկտար, որից ծորեն 14.7 հեկտար, գարի 10.8 հեկտար։ Վարձակալած տարածքներում 11.5 հեկտար, որից ծորեն 6 հեկտար, գարի 5.5 հեկտար։ Գարանացանը կատարվել 19 հեկտարի վրա, սակայն տարերային աղետների երաշտի պատճառով հնարավորություն չունեցան բարձր բեկ ապահովել, բայց 2014 թվականի համեմատությամբ բեկհատվությունը բարձր է, բացի եգիտացորնից։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է 170 հեկտար հերք, ցանուել ծորեն 151.2 հեկտար, գարի 18.8 հեկտար։ Աշնանացան կատարելու համար համայնքը գյուղ աջակցության հիմնադրամից ստացել է 15.170 լիտր սուբսիդավորված դիզվառելիք, սեփական վարելահողերի համար 13.730 լիտր, իսկ վարձակալած վարելահողի համար 1.440 լիտր։ Համայնքում կարելի է զարգացնել նաև պտղի արտադրությունը։ Ներկայումս հիմնադրված 8 հեկտար նորատունկ այգի և որոգման ջրի առկայության դեպքում այն կարելի է էլ ավելացնել։ Անասնապահության ոլորտում անցած տարվա համեմատ աճել է անասնագլխաքանակը, հատուկ ուշադրություն է դարձվում խոզաբուծության զարգացմանը։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը կազմել է 255 գլուխ, այդ թվում կովեր 90, խոզեր 127, մանր եղջերավոր անասուն 317 գլուխ, թռչուն 3470 թև։ 2014 թվականի համեմատությամբ ավելացել է գլխաքանակը, խոշորի 35, կովեր 6, մանր եղջերավոր անասուն 52 գլուխով պակասել է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։

հասա, դեռ շուտ արդարցի դու նրան պեսա, այ աղջի դեգոն է ինձ մի բան ասա, որ մեկ դարնակ սիրով լավ հարց ու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարի վանդել եսա, Դե եկե գնանք մեր տուն հարցանի քանենք, բարեկամներ ընկերներով լավ քեփանենք, ուսուսի տանք մի լավ քոչարի պարենք, վերջապես իրարից լավ հատպենք քնենք, այ աղջի դե գոնե ինձ մի բան ասա, որ մենք դառնանք սիրով լավ հարց ու պեսա, ինչ անեմ որ ես աշխարի վաննել եսա, կարծիք հաղորդաշարն օրվա հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր դիջեների միջազգային օրն է, ծնվել են Տարաս Շևչենկոն, ուկրաինացի հայտնի բանաստեղծ, նկարիչ, Իզաբելա Լիսիցյանը, հայ-հայտնի օպերայի երգչուհի, Ժան Սեմը, ֆրանսիահայ հայտնի նկարիչ, քանդակագործ, Ռաֆայել Իշխանյանը, հայ-հայտնի լեզվաբան, մանկավարժ դասախոս, հրապարակախոս, հայոց լեզվի մեծ պաշտպան պրոֆեսոր, Վալտեր Կոնը, ավստրիայում ծնված ամերիկացի ֆիզիկոս-տեսաբան, նոբելյան մրցանակագիր, Աշակ Միրախյանը, հայ-հայտնի հոգեբան, Յուրի Գագարինը, ռուս տեզերագնաց, աշխարհի առաջին տեզերագնացը, Լարիսա Գոլուբկինան, ռուս դերասանուհի, Ջուլիետ Բինոշը, ֆրանսիացի կինոդերասանուհի, Օսկարի և Սեզարի մրցանակակիր, Յուրի Ջորկաևը, ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 9-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։